نواصب المضارع. قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو أو وأو وأو. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف. الأدوات بعضاً حرفلر دا ديلير، يعني حرفلر بعض نهجلر أدوات دا ديلر عرب دلندا، عشرة أحرف دير. وهي على ثلاثة أقسام. دمال نواصب مضاري مضارني يعني نصب ليانر. نواصب المضاري deyir ki aşaradır. Aşara olmağına dəlil nədir? Ət-tətəbbü vəl-istiqra. Ət-tətəbbü vəl-istiqra. Yəni ki, alimlər ərəb dilçiliyini axtarıblar, araşdırıblar və görüblər ki, nasib eləyənlər nədir? 10 dənədir. Bu hamısı nədir? Araşdırmalar vasitəsilə olubdur. Və qulu əl-ədəvatu ləti yunsabu bədəhə əl-fiilul mudari'u əşərətu əhrufun və hiyə alə thələtətə qısamin qısmun yansıbu binəfsihi. Qısmun yansıbu binəfsihi. Yəni bu 10 dənə hərfdən bəzilərinin özləri nasib edirlər. Və qısmun yansıbu bi-ən mudmaratən. Bi-ən, yəni ən ilə, ən ön qoşması ilə, mudmaratən, yəni gizli. Damir sözü lügətən nədir? Xafi deməkdir. Mudmara burada lügətən işlənibdir. Ey xafi, məxfiyyən. Ba'dəhu cavazən. Cavazən, yəni ki, o ən üzə də çıxa bilər, yəni zahirdə də deyilə bilər və gizli də ola bilər. Və qismun yansıbu bi ən mudmaratən ba'dəhu vücubən. Və deyir, üçüncü qismdə bu 10 dənədən nəyir? Ən ilə. Gizlənmiş ən ilə, mudmara ən ilə, yəni gizlənmiş ən ilə nasb eləyir. Ba'dəhu, ba'dəhu, yəni ba'da nəvasib. Yəni üçüncü qismin nasb eləyənlərindən sonra ən var, gizlənmiş ən. Və o ən gizlənibdir vücubən. Vücubən, yəni ki, heç vaxt ən nə olmur, üzə çıxmır, daiman gizlidir. Aydın oldu mudmara. Mudmara sözü gizli deməkdir. Damir sözü istilahən, nəfçilərin istilahında damir nədir? Damir əvəzliklərə deyirlər. Aydındır. Amma lüğətən mudmara, damir nədir? Gizli deməkdir. Deməli, dedi ki, üçdür. Ən mudmara olur vücubən və ən mudmara olur cavazən. Və qısmın yansı bu, bədəhə əlfəl mudarı, deməli, binəfsihi. Deməli, daima nəhvi öyrənmək istəyən uşaqlar hansılar ki əcrüməyə müdaxilə edirlər, belə desək sərbəst şəkildə müdaxilə edən uşaqlar və yaxud da daha zəif təbəqəli uşaqlar müdaxilə edərkən əcrüməyəni çox çətin bir kitab kimi qələmə verirlər. Onların özlərini oxuyaraq başa düşməməzliyin səbəbləri nədir? Səbəblərdən biri odur ki, Acurrum məzhəbcə küfərlərə meyillidir. Lakin şərh eləyən Abdülhəmid Muhyiddin isə məzhəbcə bəsrəllərə meyillidir. Və bu da daima elm tələbəsi üçün hansı ki kitabı öz başına oxuyur, daima çətinliklər törədir. Çətinliklər törədir ki, belə ki, məsələn, burada ilk nəhvi bir ixtilaf kimi baxsaq, nəfçilərin ixtilafları kimi Acurumun məzhəbinə görə, Acurumun dediyi sözlərə görə deyir ki, nəvasib aşara qeyd eləmir ki, nəvasib aşara onlardan dördü özün nəsb eləyir və qalanlarından ən var əndəki vücubəndir və yaxud da cavazəndir. Acurumun açıqlamasına görə, Acurumun dediyi sözlərə görə bu 10 dənənin özü nəsb eləyir. Yəni, məsələn, ən özü nasib eləyir, lən özü nasib eləyir, irən özü, key özü, ləmu key özü, ləmul cuhud özü, hətta özü, cavab fəylə olan cavab özü eləyir fənin, vavla cavab olanlar vavun özü eləyir nasibı, avla olan nə olur? özü, avun özü eləyir nasbı. Avdan sonra gələn feil mudarini, məsəl üçün, avun özü eləyir nasbı. Aydındır. Lakin bu, küfəllin məsəbidir. Hacurumun məsəbidir. Şərhdə isə, deməli, Muhyiddin Abdülhəmid açılışı bəsrəllərin açılışına uyğun verir. Bəsrəllərin açılışına görə nasb eləyən ən, lən, idən, keydə onların dördünün özüdür. Lakin ləmu key, ləmul cuhud, hətta, cavab bilfə, vəlvav, vəav bunlardan sonra ənlər var. O ənlər də bəzən gizlənir cavazən, yəni hərdən bir üzə çıxır və bəzən vücubən, yəni daimən üzə çıxmır. Elə bunların özləri qalır. Onlardan sonra ən gəlmir heç vaxt. O ən həmişə gizlindədir. Lakin var. Təqdirdə gizlindədir. Aydındır. Yəni, şərh götürülür bəsrəllərdən. Lakin mətnin özü nədir? Küfəllərdəndir. Və bu da çox zaman tələbələr üçün görsən ki, çətinlik törədir, onu anlaşılmamazlığa düşürlər və deyirlər ki, kitab çətindir, qəlizdir, dili anlaşıla bilmir. Aydındır, kitabın, yəni ki, oxumaq üslubunu tuta bilmirlər. Lakin həmişə fikir versinlər ki, Acurrum küfəllərə meyillidir, Muhyiddin Abdülhəmid isə bəsrəllərə meyillidir və onların açıqlamalarla verir. Əmməl qıçmul əvvəlu və huvəlləzi yansibu əlfiyyələl mudariya binəfsihi. Binəfsihi. Amma Acurumun məsəbinə görə nədir? Acurumdur ki, nəvasib aşara. Demədir təqdirdə ən olan, ən olmayan. Yəni, bunların hamısı özü. Acurumun məsəbinə görə nə deyirdik? Deyirdik ki, aşara nəvasib, kulluha tansıbu binəfsihə. Tansıbu binəfsihə. Kulluha tansıbu binəfsihə. Hamısı. Nasb eləyirlər özləri. Qeyri orada heç bir ehtiyac yoxdur ki, deyək ki, nədir? Qismun əvvəl, qismun səni, qismun səlis. Üçü də bu bölüm yoxdur. Küfəllərdə deyirlər ki, nədir? Hamısının özü eləyir. Fəarba deyir ki, Muhyiddin Abdülhəmid deyir ki, qismun deyir, əl-qismul əvvəlu və huvəl-ləzi yansıbu əl-fiyyələl mudariyə binəfsihi. Fəarbaatu əhruf. Arbaan əhruf. Dörd dənəsi. Və hiyə ən, və lən, və idən, və key. Aydındır. Və əmmə ən fə hərfu məsdər və nasbin və istiqbəlin. Hərfu məsdər və nasb və istiqbəl. Hərfu məsdər, məsdər bilirsiniz nədir. Məsdər sözü lüğətən sadr sözündəndir, irəli çıxan deməkdir. İstilahən, istilahən sözün ilkin vəziyyətidir. Deyir ki, məsələn deyirsən ki, deyirsən ki, uridu ən əkulə. Uridu ən əkulə. Əkulə. Ən nədir? Hərf masdardır. İstəyirəm ki, yemək. İstəyirəm yemək. Yemək istəyirəm. Yemək istəyirəm. Əgər sən ənsiz desəydin, Azərbaycanda makmək nədir? Məsdər şəkilçiləridir. Əgər sən ənsiz desəydin, uridu əkulə, əkulə olmayacaqdır. Uridu əkulu. İstəyirəm, yeyirəm. Lakin sən onu məsdər şəklinə gətirmək üçün nə deyirsən? Uridu ən əkulə. İstəyirəm yemək. Yemək istəyirəm. Deməli deyir ki, və həmçinin nasbdır. Nasb, yəni ki, feil mudarinin qarşısında gəlir. Nə inir? Feil mudarinin axırını dammadan çevirir fəthəyə. Və istiqbəlin. Və istiqbəlin. İstiqbəli şəxsiyyəmin qeyd eləmir. Şəxsiyyəmin qeyd eləmir. İstiqbəl, yəni gələcəyi bildirir. Gələcəyi bildirir. Mithəluhə qəuluhu tealə və atma'u ən yəğfirəli. Atma'u ən yəğfirəli. Deyir ki, mən çox istəyirəm ki, tamaha çox istəməkdir bir şey. Mən çox istəyirəm ki, nəyə? Bağışlasın məni. Çox istəyirəm ki, bağışlasın məni, yəni bağışlanmağı çox istəyirəm. Və qoluhu əzə və cəl və qoluhu cəllə zikrəhu və əxafu ən yəkuləhu əzzi'bu və əxafu ən yəkuləhu əzzi'bu və qoluhu ta'alə inni ləhzununi ən təzəhəbu bihi ən təzhəbu bihi, təzhəbu mənsubdur. Ən nədir? Ən hərfu mastar və nasb və istiqbəl, təzhəbu fiil mudari mənsub bi ən. Mənsub bi ən. Və aləmətu nasbihi nədir? Həzhunnundur. Həzhunnundur. Nəvasiblərdə nə olur? Necə ki, cavazimlərdə də həzhunnundur. Aləmətu nasbihi həzhunnundur. Aydın da qəlu təala və əcməu ən yəcəluhu fi qayabətil cübbi. Əcməu ən yəcəluhu. Yəcəluhu nədə ən hərfu, hərfu masdar və nasb və istiqbəl. Yəcəluhu, yəcəlu nədə fil mudari mənsub bi ən və aləmətu nasbihi həzhunnun. Əhsən. Və əmmə lən fə hərfu nəfiyin və nasbin və istiqbəlin. Və misaluhu qavluhu ta'ala lən nü'minə ləkə. Lən nü'minə ləkə. Lən harfu nəfiyin və nasbin. Nəfi yəni inkardır. Yəni sözü fəil mudarini inkarda bildirir. Və nasbin və istiqbəlin. Nü'minə fəil mudari mənsub bilən və aləmətu nasbihi əl-fətxətu əl-zahirətu əl-əxiri. Aydındır. Və qoluhu ta'ala lən nəbrəhə aleyhi akifinə. Lən nəbrəhə aleyhi akifinə. Və qoluhu ta'ala lən tənalu l-birrə. Lən tənalu l-birrə. Lən nəbrəhə aleyhi akifinə cümləsinin mənası nədir? Yəni ki, biz davam edəcəyik. Lən nəbrəhə nəbrəhə deməli, bərihədəndir. Bərihə. Yəni, davam eləyəcəyik. İstimrar mənasındadır. Ki, biz qalmağımıza akifin, akafə bir yerdə çoxlu qalmaqdır. Lüğətə. Yəni, deyir ki, Musanın qövmündən söhbət gedir. Deyir ki, bəs lən nəbrəhə aleyhə akifin, yəni biz öz ibadətimizdə qalacaq, biz öz işimizdə qalacaq, hətta tərcə iləyinə Musa. Hətta Musa bizim yanımıza qayıdana qədər. Hətta yərcə iləyinə Musa. Hətta yərcə iləyinə Musa. Hətta yərcə iləyinə Musa. Deməli, lən tənəlul birrə, lən tənəlul, tənəlul nail olmaq sözündəndir. Lən tənəlul birra. Birra xeyrxahlıqdır, yəni yaxşılıqlar. Siz deyir, yaxşılıqlara, xeyrxahlıqlara nail olmayacaqsınız. Lən tənəlul əl-birra. Tənəlul nədir? Fəl mudardır, mənsubdur, aləmət nasbihi, hədfunnundur. Və əmmə idən, və əmmə idən, fəhərfu cavabin və cəzəin və nasbin və yeştəritu li nasbil mudariyi bihə sələtətü şurutin. Deməli, idən. İdən deyir, nədir? Hərfu cavab. Yəni, cavab cümləsində gəlir. Cavab cümləsində gəlir. Cavab cümləsində. Və cəzəyin. Yəni, mükafat kimi, əvəzdir. Əvəzdir. Yəni, bir söz, bir şərt deyilir. O, əvəzində gəlir. Eyni şeydir, Şeyx Hüseymin hətta cəzanı da demir. Deyir ki, cavabin və nasbin. Və nasbin aydındır, mənsub eləyir sözün axırını. Və işlərdir ki, nasbili mudariyə bihə izən, deməli, mudarini nasb eləmək üçün nədir? Üç dənə şərt var. Əl-əvvəlu əntəkunə izən fi sadri cümlətil cavabi. Ən birincisi şərt odur ki, izən cavab cümləsinin nə olsun sadrında gəlsin. Yəni, fi əvvəli cümlə. İdən nə olsun? Cavab cümləsinin əvvəlində gəlsin. Sadr cümlə, əvvəl cümlə. Əthəni, ikinci şərt idən nasb eləmək üçün, ən yəkun əl-mudari'u əl-vaqi'u bə'dəhə. Yəni, idəndən sonra yerləşən mudari, gələn mudari nə olsun? Dəllən ələl-müstəqbəl. Müstəqbəl. Deməli, neynəsin? Dəlalət eləsin, bildirsin nəyi? Gələcəyi, müstəqbəli. Müstəqbəli. Yəni, məsələn, desən ki, məsələn, idən əl-ən artıq nə olur? Ondan sonra gələn fe'l mudarini idən əl-ən ukriməkə, məsəl üçün, xatadır. Ha? İdən əl-ən ukriməkə. Əl-ən neynir? Fe'l mudarini indiyə gətirir mənasını. Ona görə idən əl-ən ukrimukə deyirsən. Ukrimukə. Ha? Həmçinin məsəl üçün sözün əvvəlində gəlməyi, məsəl üçün söz ola bilər ki, digər ədatla başlansın, izən ondan sonra gəlsin. Onda nə olacaq? İzən nasib eləyə bilməyəcək özündən sonraki mudarini. Məsələn, deyir ki, inni izən, inni izən, innə izən və yaxud da. İzəndən gəldi, innədən qabaq, izəndən qabaq amma innə olduğuna görə nə oldu? Cavab cümləsi izəndən başlamadı və ona görə də o artıq nə inəmir, nasib eləyə bilmir. İnni izən ukri mukə deyirsən, ukri məkə eləyə bilməzsən. İstisnaları qeyd edə bilmirdi. Yəni, misallar yazmayıb. Nasıl üçün, yəni, izəndən əvvəl nasıl gələ bilərdir? Misallarla qeyd edəməyib. İzəndən əvvəl gəlməyi misal gətirəcəkdir o. Misalları yazmayıbdır. Misallar yazmayıb. Amma aşağıda gətiribdir bəzi misallar. Lakin əks tərəfə, yəni ki, qaydaların pozulmasına dəlil gətirməyib, yox. Ha. Şeyx Hüseymin kasetlərdədir, Acurumun kasetlərində bu hamısına misal çəkir. Üçüncü şərt deməli, ən lə yafzilə beynəhə, yəni beynə izən və beynəl mudari fasilun. Yəni, izənlə ondan sonra gələn mudarinin arasında nə olmasın? Deməli, fasil olmasın. Yəni ki, onların arasını ayıran olmasın. Qeyru əl-qasam. Qeyrul qasam. Qeyrul qasam. And içmədən başqa. And içmədən qaşqa. Başqa. Avun nədə? Avun nədə? Və yaxud da nidadan, və yaxud da av lə. Lə nəfiyə. İnkar ləsindən başqa. Aydındır. Və misəlul müstəvfiyə lişşuruti ən yəqulə ləkə əhədu ixvanikə. Deməli, deyir ki, əl-misəl müstəvfi, yəni ki, bütün şərtləri tamlıqla əldə edən, deyir, misal ki, sənə deyir, qardaşlarından birini deməyi ki, səəctəhidu fi durusi, dərslərimdə deyir, çalışacam, və təqul ləhu, sən də deyirsən ona, idən təncəhə, onda neyəcəksən, müfəvvəqiyyət qazanacaqsan. İdən təncəhə, idən cavab cümləsinin nədir, əvvəlində gəlib, fi sadri cümləti cavab. Ona görə nə eləyib və həmçinin ikinci şərtə baxaq. İdən təncəhə nədir? Fe'l mudari nədir? Müstəqbəl. Müstəqbəldədir. Onda, yəni o deyir ki, mən çalışacam, sinlə deyir, hə, çalışacam, səəctəhidu fidrusi, çalışacam, sən də deyirsən ki, idən təncəhə. Onda müfəvvəqiyyət qazanacaqsan. Təncəhə ikinci şərtə də nə eləyir? Əldə edir ki, müstəqbələ dəlalət edir. Üçüncü şərt nədir? İdənlə fe'l mudari, yəni ki, təncəhə fe'lin arasında fasil yoxdur. Fasil yoxdur. Fasil, yəni ayran yoxdur. Ayran olsa da, əgər o qasəm olsaydı, nida olsaydı və yaxud da lə nəhiyə olsaydı, yenə də nə olacaqdı, nasib eləyəcəkdi idən. Aydındır? Hə. Lakin, məsəl üçün, birinci şərt nə cür pozula bilərdi? Birinci şərt pozula bilərdi, idəndən əvvəldə nə olardı? Nəsə bir söz olardı. İn. Hə, məsələn, in olardı və yaxud da nə? Hə, onda olacaq nə? İdən onda sadr cümlə olmayacaqdı. Sadr cümləti cavab olmayacaqdı. Ona görə də o nasib eləyə bilməyəcəkdi. Ona görə də qalacaqdı fe'l mudari mərfuluğunda. Və yaxud da əgər idəndən sonra təncəhə gələn fe'l mudari müstəqbələ dəlalət etməsiydi, hə, məsələn, əl-ənlə və yaxud da digər indiki zamanı bildirən sözlərlə indiki zaman dəlat eləsiydi, onda nə olacaqdı? Yenə də nasib eləyə bilməyəcəkdi. İzən, feil olacaqdı təncəhu. Və yaxud da üçüncü şərt fasil olsaydı. Aranı, yəni feil ilə izənin arasında ayrıcı olsaydı, ən qasamdan, nidadan və yaxud da lənəhiyyədən başqa, onda nə olacaqdı? Onda izən nasib eləyə bilməyəcəkdi. Aydındır. Nasib eləyə bilməyəcəkdi. Sonra deyir ki, o misalul məfsuləti bil qasam, o misal deyir hansı ki, məfsulə fasilə sözündəndir, nəyini ayrılmış, qasamla ayrılmış misal, ən təqulə idən vəllahi təncəhə. İdən vəllahi təncəhə. Vəllahi qasam olduğuna görə nədir? İdən yenə də nasib eləmək xüsusiyyətini saxlayıbdır. O misal məfsuləti bin nədai, ən təqulə idən ya Muhammədu təncəhə. Ya Muhammed ya nədir? Nida ilə də ona görə idən nasb eləmək xüsusiyyətini saxlayıb. O mühzəl məfsuləti bilən nəfiyyəti ən təqul idən la yəxibə sə'yükə. İdən la yəxibə sə'yükə. Onda la nədir? La nəfiyyədir. Yəxibə sə'yükə. Yəxibə yəni ki, zay olmaz sən səyin göstərdiyin əziyyət yəni. O əv təqul və yaxud da deyə bilər idən vəllahi لا تذهب عملك ضياعا إذن والله لا تذهب نادي قاسم ده هم چنين نادي لا نافية ده لا تذهب عملك ضياعا ضياعا يعني زايا gitmez هدر gitmez هدر gitmez وأما كي أما كي فحرف مصدر ونصب حرف مصدر ونصب ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا لام التعليل يعني نا لام الجر والتعليل تعليل يعني لا سوزنان دي يعني لام الجر لفظا نهو قوله تعالى لكي لا تأسوا لكي لا تأسوا لكي لا تأسوا دمالي كيدان قبختنا قالب لام بو لام ندي لام حرف جر لام التعليل أو تتقدمها هذه اللام تقديرا ويخطب لام كيدن أفل ده جالسين ندي تقدير ده نهو قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة دمالي كي أفل ده ندي لكي ده لكن لا ندي لام ندي لام تقدير ده لام تقدير ده فإذا لم يتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة أقدر دير كيدان أفلدا لام نا لفظا ندى تقديرا قال مسا عند النصب لأن ne olacak أن مضمرة olacak أن مضمرة olacak يعني كيدان شورا أن var تقديرده تقديرده düzdü gizlenmiş أن var وكانت كي نفسها حرف جر والتعليل حرف تعليل يعني ki حرف جر والتعليل demeli bu açıklama verir Muhyiddin Abdülhamid lakin acuruma göre keyin nedir özüdür nasip eleyen orada o demedi ki lem qabaqlasın və yaxud da lem olmasa təqdirdə ən olacaqdı aydındır Aydındır. Yəni bəsrələrin məsəbinə görə ha key nədir? Nasb eləyir. Ha haçan ki ləm gəlir ondan qabaq. Ləm gəlir. Ha, ləm hərfi cərdir. Ha key onda nədir? Nasb elədi. Lakin əgər ləmlər olmaz, key onda özü nə olur? Hərfi cər olur. Key hərfi cərdir onda. Və keydən sonra nə var? Ən var. Ən mudmara var. Aydındır. Şeyx Hüseymin deyir ki bu cürdür. Açıqlamalar, yəni təqdiratlar vermək, mudmara demək, hə? Vücubən, cavazən belə anlayışlar vermək deyir, nədir? Çətinlikdir. Və ona görə də deyir, əsli deyir, nəhvindir, nədir? Təqdiratsızdır. Yəni dilçilikdə əslən varid olan sözlər nədir? Təqdirsiz varid olub. Ona görə də deyir, nəhvdə deyir, asant nədir? Onu götürmək lazımdır. Aydındır, yəni ki, təqdirsiz, nasb eləyən, necə acurum deyir, nasb eləyən nədir? Keydir. Keydi. Aydındır? Allah bilir. Və əməl qismü səni və huvə ləzi yansıbu əl-fəl-əl mudariə bi vasitəti ən mudmaratan bədəhu cavazan. Yəni bu nədir? Bəsrələrin məzhəbinə görədir. Muhyiddin Abdülhamid Bəsrələrin məzhəbinə görə şərh eləyibdir. Lakin acurum küfələrin məzhəbinə görə deyir ki, nədir? Nasb eləyən nədir? Nasb eləyən ikinci qismi elə özüdür. İkinci qism, üçüncü qism yoxdur. Cavazan mudmara olsun ən və yaxud da vücubən mudmara olsun. Yoxdur. Özləridir. Nədir? Və hərfun fə hərfun vahidun. Və huvə ləmü təlil. Aydındır. Bəsələlərə görə ləmü təlil nədir? Ləmü təlil. Ləm hərfi cərdir. Düzdür. Ləm hərfi cərdir. Ona görə ləm hərfi cərdir. Hərf nasıl belə? Ona görə deyirlər ki, ləmdən sonra nə var? Təqdirdə ən var. Lakin o ən cavazəndir. Yəni ki, bəzən çıxır, bəzən görsənir, bəzən görsənmir. Hə? Ona görə deyir, cavazəndir. Ən mudmaratən, bədəhu cavazən. Cavazən, yəni bəzən görsən. Məsələn, Allah Teala deyir ki, və umirtu li ən əkunə. Və umirtu li ən əkunə. Li ən əkunə. Ən çıxıbdır. Hə? Ən görsənib, li ən əkunə. Ona görə deyir, cavazəndir. Əgər vücubən desiydi, ən mudmaradır, vücubən, yəni vacib olaraq ən gizlənmişdir, onda ən deməli görsənmir, ən heç vaxt çıxmır. Aydındır ləmdən sonra. Hə, bu açıqlama, yenə deyirəm, bəsirlərin açıqlamasıdır. Acruma görə nasib eləyən ləmin özüdür. Ləmin özü nədir? Nasibdir. Nasibdir. Çünki deyir ki, nəvasib aşara, hə? Və orada neynir? Çayır, deyir ki, bəs, nasib eləyən nədir? Nasib eləyən... Ha, özləridir. Deyir ki, nədir? Nasib eləyən ən, lən, idən, key və ləmu key. Və ləmu key. Və ləmu l-cuhud. Və həttə. Və l-cavab bil-fə, və l-vav, və əv. Bunların özləridir. Bəsrəllər də aydın açıqlamalar qoyublar, təqdiratlar qoyublar ki, yox, ləm hərfi cərdir, bəs demək olmaz ki, ondan sonra şeydir, və yaxud da həttə hərfi cərdir. Ha? Ona görə deyiblər ki, ondan sonra təqdirdə ən var. Amma küfəllərdə nədir deyiblər ki, bəs? Bunların özləri nədir? Nasib eləyirlər. Nasiblər bunların özləridir. Bu küfəllərin məsələn gedən ki, bu nə tər şey edirlər? Yəni, ziddiyyətli təşkil edir? Yox. Nasibdir. Yəni, ismin qabağında gəlib cər eləyibdir, feylin qabağında gəlib nasib eləyibdir. Heç bir, yəni ki, çətin yox. Və abbarə ənhəl müəllifu biləmü key. Biləmi key, biləmi key. Lə, li iştirakihimə fid dilələti alət təlil. Ləmü key, hə, deyir ki, müəllif necə deyir, ifadə eləyibdir? Müəllif dedi ki, ləm key. Acurrum nə dedi? Dedi ki, ləm keydir. Li iştirakihimə, himə qaydır nəyə? Ləmlə keyə. Ləmlə key, ikisi də nədir? Təlildir. Təlilə dələtdir, hə? Yəni, deyir ki, bəsrələrə görə nədir? Hər ikisi nədir? Hərfi cərdir. Əgər keydən qabaq ləm gələrsə, hə, onda key özü nasib eləyəcək. Əgər keydən qabaq ləm gəlməzsə, nə təqdirən, nə də ki, yəni nə ləfsən, nə də ki, təqdirən, hə, mudmaratan, onda nə olacaq? Ondan sonra ən var deyirlər. Keydən sonra ən var, o olib nasib. Və misalə qoulu ta'alə, li yaqfirə ləkəllahu mə təqaddəmə min zəmbikə və mə təəxxər. Li yaqfirə. Ləm deyiblər ki, nədir? Hərfu təlildir. Yaqfirə mənsubdur. Hə? Bi ən mudmara. Bi ən mudmara. Aydındır. Və qolu cəllə şənuhu li yu'azzibə Allahul münafiqinə vəl münafiqati. Li yu'azzibə nədir? Ləm hərfu təlil. Hə? Ləm ləm okeydir. Hə? Yu'azzibə fəil mudari mənsub bi'ən mudmara cavazən. Bi'ən mudmara cavazən. Lakin küfəllər nə deyirlər? Yu'azzibə mənsub biləm. Mənsub biləm key. Ha? Mənsub biləm key. Ləm küfəllərə görə özü nasib eləyəndir. Necə ki, acurum dedi, ləmu keydi. Navasib aşaradır, onlardan biri də nədir? Ləmu keydi. Demədi, nədir? Təqdirat və s. Şeyx Hüseyn də deyir ki, Ləkinə sahih mə zəhəbə iləyhil müəllifu. Yəni, acurumun dediyi nədir? Sahihdir. Çünki asan dolanı götürmək lazımdır, əgər ixtilaf görülürsə nəfdə. Və əmmə qısmü səlis və huvə ləzi yansibul fiilil mudariə bi vasitəti ən mudmərətən vücubən fə xəmsətu əhrufin. Amma qısmü səlis qısmı səli yenə də kim bölüb bunları? Küfəllər, bəsərlər. Bəsərlərdir. Və huvə ləzi yansibul fiilil mudari bi vasitəti ən mudmaratan vücubən. Vücubən, yəni ki, nədir? Lə təzharu fihi ən. Lə təzharu. Yəni, heç vaxt ən nə oldu görsənməz. Cavazən deyəndə yəcuz. Yəcuz ən təzharu ən. Aydındır? Hə. Bu amma ki, alə rəyi bəsriyundur. Bəsrələrə də, bəsrələrin rəylərinə görə də. Amma ki, müəllifə görə, hə nədir? Kulluha tansıbu binəfsi. Aydındır? Yəni ki, indi gətirəcək ləmul cuhud. 5 dənə deyir, ləmul cuhuddur. Ləmul cuhud. Əl-əvvəlu ləmul cuhud. Əl-cuhudu ey ən-nəfiyu. Əl-cuhudu ey ən-nəfiyu. Və dabituhə ən tusbəqə. İrəlisində gəlsin nə? Məkənə, biməkənə əv ləm yəkun. Ləm yəkun. Fəmithəlul əvvəl qavlu tealə, məkənəlləhu liyəzərə liyəzərəl-müminənə alə mə əntum aleyhi. Mə kənə Allah liyəzərə əl-müminənə. Liyəzərə nədir? Ha? Ləm cuhuddur. Ləm cuhuddur. Köfəllərə görə ləm özü nəyib, nasib eləyib. Liyəzərə fəl mudari mənsub bi ləm. Ləm cuhud. Biləm cuhud. Ha? Necə ki, acırrum dedi, ha? Ləmul cuhud. Mənsub biləmül cuhud. Qaliməti nasbihi əl-fəthə əl-zahirə əl-axirihi. Amma bəsrələrə görə nədir? Ləmul cuhuddur. Ha? Yəzərə fəl-mudari mənsub bi ən mudmarətən vücubən. Vücubən. Aydındır. Ha? Deməli, ləmul cuhud da ləmul cuhudun ləm deməli ləm-ü keydən fərqi odur ki, ləm-ül cuhud, ləm-ül nəfidir. Nəfidir. Aydındır. İnkardır. Ləm-ül cuhud, ey ləm-ül nəfi. Nəfidir. Həmçinin ləm-ül cuhudun ləm-ül keydən fərqi odur ki, ikinci fərqi odur ki, ləm-ül cuhuddan qabaqda gəlməlidir məkənə və yaxud da ləm yəkun. Və yaxud da bu məkənə, yəni ki, və yaxud da ləm yəkun. Aydındır. Ləm-ül keydən fərqidir ləm-ül cuhudun. Həm inkardır. Həm də ki, nədir? İrəldə gəlməlidir məkən və yaxdı ləm yəkun. Və misəl-ü səni qəvli cəllə zikruhu ləm yəkun illəhu liyəğfirə ləhum və lə liyəhdiyəhum səbilə. Liyəğfirə nədir? Ləm cuhuddur. Bəsrəlləri görə yəğfirə mənsub bi-ən mudmaratan vücubən və aləmətü nasbihi əl-fəthə əl-zahirə əl-əxri köfələrə görə ləm-ül cuhud yəğfirə fəl-mudari mənsub biləm-ül cuhud mənsub biləm-ül cuhud yəğfirə mənsub biləm-ül cuhud və aləmətü nasbihi əl-fəthə əl-zahirə əl-əxri aydındır və l-hərfü-səni hərfü-səni hətta və huvə yufidul qayətə əv-təlilə yufidu əl-qayətə əv-təlilə. Demə, qayə nədir? Məqsəddir, hədəfdir, qayəsidir bir şeyin. Və yaxud da təlil, yəni səbəbini göstərir bir şeyin. Və mənə əl-qayəti ənə mə qabləhə yənqadı bi xüsuli mə bədəhə. Yənqadı, yəni ki, olub keçir bir şey, tələ verir, yaqtadıydı. Yənqadı, qada nədir? Keçməkdir. Bir şey, ötüb keçməyi bir şeyin. Bi husul məbadəhə. Yəni, deməli, nəhu qoluhu ta'alə, hətta yarcıya iləynə Musə. Hətta yarcıya iləynə Musə. Deməli, ayənin əvvəli necə idi? Lən nəbrəhə aleyhi əkifinə. Lən nəbrəhə aleyhi əkifinə. Yəni ki, biz öz işimizdə qalacaq. Hətta, o vaxta qədər ki, yarcıya qayıtsın iləynə Musə. Bizə Musə. Musə bizə qayıdana qədər. Demək, Musanın qayıtmağı nədir? Deməli, nədir? Deyirlər ki, ərəbcə, ən yəkunəl fi'lu müstəqbələn. Müstəqbələn, yəni həttədən sonra gələn fi'l nə olsun? Müstəqbəl olsun. Bi nisbəti mən qabləhə. Aydındır? Yəni, bunlar deyir ki, biz qalacaq öz işimizdə, öz ibadətimizdə, hətta yarca eləyən Musa. Yəni, Musanın qayıtmağı müstəqbəldir. Bunların öz üzərində qalmaqlarına. Ha? Aydındır. Deməli, ona görə deyirlər ki, nədir? Hərfu qayədir. Hərfu qayədir. Yəni ki, ənə mə qabləhə yənqadı bi husul mə bədəhə. Aydındır. Mə qabləhə. Qabləhə nədir? Onların qalmaqlarıdır. Bi husul mə bədəhə. Və mənə təlil. Və mənə təlil. Ənə mə qabləhə illətun li husul mə bədəhə. Amma təlil mənası nədir? Təlil mənası odur ki, nədir? Deməli, feildən son feildən qabaqçı ha yəni hətta gəlib sonra feil mudari gəlib ha feil mudaridən qabaqçı yəni həttadan qabaqçı söhbət nə olsun annəmə qabləhə illətun li husul ma ba'dəhə illə olsun yəni səbəb olsun ondan sonraki yəni həttadan sonraki işin hasil olmağına nəhu qoyluka li ba'd ixvanika zəkir ha təkrarla hətta təncəhə deməli nə oldu həttadan qabaqçı nə idi zəkir zəkir nədir səbəbdir mənə təlil ənnə mə qabləhə illətun xatırlamaq təkrarlamaq səbəbdir illədir li husul mə ba'dəhə hə nicat tapmaq üçün yəni müfəvvəqiyyət qazanmaq üçün aydındır aydındır xatırlama nə oldu illə oldu. Yəni, səbəb oldu ki, həttədən sonraki feil nədir? Alınsın. Yəni, müfəvvəqiyyət qazanasın. Aydındır. Yəni, qısa desək, qeyd edə bilərsiniz ki, qayə, hətta hansı ki, qayədir, qayə mənasındadır, yufidul qayə, hətta hansı ki, qayə mənasındadır, yəni qayə mənasını verir, bir mənə ilə olur. Amma ki, hətta hansı ki illədir, illə tufidu illə av təlil bir mənə key olur. Aydındır. İllə, yəni təlil mənasında olan hətta nə olur? Key mənasında olur. Bir mənə key olur. Yəni, birinci misala baxsaq, hətta yarca ileynə Musə, yəni lən nəbrah əleyhə əkifinə ilə rücu ileynə Musə ilə rücu Musanın qayıdışına qədər. Aydındır. Hətta orada nədir? İlə rücudur. Təqdirdə. Aydındır. Amma ki, ikinci illə, deməli, illə baxımına baxsaq, zəkir hətta təncəhə, hətta burada nədir? Hətta burada zəkir key təncəhə. Ha? Təkrarla ki, müfəvvəqiyyət qazanasan. Təkrarla ki, müfəvvəqiyyət qazanasan. İkincidə səbəb təlildir, yəni ki, key mənasındadır. Vəl hərfəni əs-səlisu və rabi'u fə-u səbəbiyyə və vəvul məiyyə bi şartin ən yəqa kullə minhümə fi cavabi nəfyin av taləbin minhümə qaydır nəyə? Fə səbəbiyyəyə və yaxud da vav məiyyəyə. Aydındır. Deməli, vav məiyyə deməklə nədir? Rəddi vav-ül atfə. Bağlayıcı vava. Vav məiyyə nədir? Birgəlik vav. Birgəliyi bildirir. Deməli, nədir? Bunlardan hər hansı biri gəlirsə, bunlardan hər hansı biri yerləşsin, harada yerləşsin, şərt odur ki, deyir, bunlar olsunlar. Nədir? Fi cavab nəfi. İnkar deməli inkara cavabda və yaxud da tələb fi cavabi nəfyin au tələbin tələbin cavabında olsun və yaxud da yəni tələb olunur bir şey fə və yaxud da va məiyyə gəlibdir nədir tələbə cavab verilirsə o cümlənin əvvəlində və yaxud da nədir inkar cümləsidir inkar cümləsinin cavabında fə və yaxud da vavla gəlibdir. Onda nə olacaq? Bunlardan, yəni fə səbəbiyyədən və yaxud da vav məiyyədən sonra gələn feil nə olacaq? Mudari mənsub olacaq. Mənsub olacaq. Deməli, bəsrəllərin məzhəbinə görə mənsub olacaq. Bi ən mudmaratən vücubən fə və yaxud da vavdan sonra bəsrəllər nə deyir? Deyirlər ki, ən var. Çünki bunlar özləri deyirlər, nasib eləyəməzlər. Amma küfərlərə görə acurun necə dedi? Dedi ki, bunların özləri nə deyir? Fə və yaxud da nə olur? Vav özləri nasb eləyirlər. Və əmmən nəfyu fənəhü qolu ta'alə lə yuqda aleyhim fəyamutu lə yuqda nədir nəfidir. Birinci tərəf nəfidir. Lə yuqda aleyhim fəyamutu fə nədir? Fə səbəbiyyədir. Fə səbəbiyyədir. Yamutu fəl mudari. Mənsub. Mənsub bi fə səbəbiyyə küfələri məsəbinə görə. Mənsub bi ən mudmara vücubən ba'da fə səbəbiyyə bəstələrlər mənsəbinə görə. Və aləmətu nasbihi həzfu ən-nun. Deməli, lə yuqda aleyhim fəyəmutu Fatir surəsi səhvələmələsə 36-cı ayədə. Və əmmə tələb və əmmə tələbu fəthəməniyyətu əşyəyin. Əl-əmr. Tələb amma deyir ki, 8 qismdə ola bilər. Birincisi, yəni tələb cümləsi, sonraki fə gələcək cavabda və yaxud da va məiyyə gələcək, onda nədir? Tələb cümləsi irəlidə fədən və yaxud da va məiyyədən irəlidəki cümlə, tələb cümləsi 8 cür ola bilər. Əl-əmru. Əl-əmru. Və dua. Və nəhi. Və istifhəm. Və ardu. Və təhdidu. Və təmənnə. Və rəcə. Və rəcə. Deməli, bəhsin axırında nəyib? Deməli, deyir ki, وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ التَّسْعَةَ أَلَّتِي تَسْبِقُ الْفَاءَ وَالْوَاوَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ نَدِي مُرْ وَدُعُ وَنْهَا مُرْ وَدُعُ وَنْهَا وَسَلْ وَعَرِدْ لِحَضِّهِمُ تَمَنَّ وَرُجُ كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلَ أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه. Deməli, deyir ki, əmr nədir? Əmr olur, deməli, tələbdir. Əmr tələbdir. Əs-sadir, yəni ki, başlayıbdir, deməli, bu. Əmr kimdən? Kimin tərəfindən? Min al-azimi. Yəni, kim ki, daha hörmətlidir, daha yüksəkdədir, daha, deməli, üstündür, üstün olandan limən huva duna. Yəni ki, bəzilədir ki, min al-ə'lə ilə-ədnə. Yəni, başlayıbdır. Üstün olandan nədir? Daha aşağı olana. Daha aşağı olana əmr. Hə? Limən huva dunəhu, yəni üstün olandan qeyrisinə əmr olubdur. Nəhu qolul üstəz litilmid. Hə? Litilmidihi zəkir fətəncəhə. Zəkir əmrdir. Hə? Deməli, fə baxırsan. Av vətəncəhə. Deməli, sən baxırsan. Vav. Məiyyədən. Və yaxud da fə səbəbiyyədən irəldə gələn, bunlardan sonra gəlib feil, birbaşa feil gəlməlidir. Aydındır, feil gəlməlidir. Bula, deməli, onda bilirsən ki, nədir? Fə və yaxud da vav nədir? Navasiblərdəndir, aydın. Həmçinin vav atf birdən ola bilər. Atf olsa, deməli, nə olacaq? Atf olsa, təncəhu. Təncəhu. Nasib eləyə bilməyəcək. Çünki əmir nasib eləyən deyil. Aydındır. Yəni cümlə əgər vav atf və yaxud da məiyyə olmağını bilmək üçün həmçinin təncəhü olardı. Hə, çünki nasb ola bilərdi nə ilə? Cəzm ola bilərdi nə ilə? Cavazimlərlə, nasb ola bilərdi navasiblərlə. Hə, navasiblərdə biz öyrənirik şərtlər nədir? Qeyrisi varsa onda nədir? Qeyrisi navasiblərdən qeyrisidirsə, onda o nədir? Navasib deyil. Çünki navasib nədir? Aşarad. Əgər bunlardan hər hansı biri yoxdursa, vav gəlib və feil mudari mənsubdursa, xatadır. Olmalıydı nəyə? Mərfu. Çünki navasiblər bulardı. Yəni, ancaq bu səbəblərlə ola bilərdi, nasib olsun. Hə, zəkir, deməli, baxırsan, fə səbəbiyyədən və yaxud da vav məiyyədən irəlidəki sözə. İrəlidəki sözə. Əgər əmr feilidirsə, əmrdirsə, onda nədir? Əmrdə nədir? Sadir minəl adim ili mən hodunə. Əmrdirsə, onda nədir? Fə və yaxud da vav məiyyədən sonra gələn, fə səbəbiyyədən və yaxud da vav məiyyədən sonra gələn feil, mudari nə olacaq? Mənsub olacaq. Əmə dua fəhüvə tələbu əl-müvəccəhu minəs-səğir iləl-azim. Əmə tələb nədir? Əmə dua fəhüvə tələb. Dua nədir? Dua tələbdir, istəkdir. Nədir? Əl-müvəccəh, yönəlmiş minəs-səğir, ey, minəl-ədnə iləl-azim. Deməli, aşağıda olandan nədir? Üstün olana. Üstün olana. Nəhu, Allahümmə, Allahümmə əhdini fəəmələl-xeyrə. Allahümmə əhdini fəəmələl-xeyrə. Aydındır. Əhdini biz deyəmərik, burada nədir? Əmrdir. Çünki əmr nədir? Əmr nə olur? min al-azim limen huwa duna. Ha? Min al-azim ila sagir. Ha? Lakin burada nədir? Biz ancaq yəni ki şəriət baxımından düzgün deyil ki biz deyək ki nədir? Bu əmr forması nədir? Bu forma feilin bu siğəsi nədir? Əmrdir. Biz deyirik ona nədir? Duadır. Duadır. Aydındır? Duadır. Və dua da nə olur? Minəs-səğir ilə-l-azim. Ət-tələbul müvəccəhu minəs-səğir ilə-l-azim. Əv və əməl-l-xeyrə. Aydındır? Fə səbəbiyyədən və yaxud da vav məiyyədən əvvəldə gələn cümlə və yaxud söz nədir? Dəlayət edir duaya. Duaya. Və yaxud da irəldə götürdü əmrə və yaxud duaya. Üçüncü, və əmmən nəhyü fəhüvə lə tələb fə yudiyə əməlükə. Əməlükə. Lə tələb, oynama. Nə olacaqsan? Fə yudiyə zay olar. İtər nə? Əməlük. Yəni, arzun, istəyin. Yəni, arzu puça çıxardarsan. Hə. Fə səbəbiyyət. Əv yudiyə yudiyə əməlükə. Deməli, fə səbəbiyyədən və yaxud da və məiyyədən irəldə gələn nədir? Lə nədir? Nəhiyyədir. Hə? Nəhi cümləsi gəlib. Aydındır? Lə nəhiyyədir. Nəhi gəlib. Ona görə də fə səbəbiyyədən və yaxud da və məiyyədən əvvəl nəhi gələrsə, necə ki irəldə götürdük, əmr gələrsə, dua gələrsə və həmçində nəhi gələrsə, nə olur? Fədən sonraki və yaxud da vavdan sonraki feil mudarlər nə olur? Mənsub olurlar. Hə? Deməli, küffələrin məzhəbinə görə. Yadı ya, nədir? Mənsubdur. Bifə əs-səbəbiyyə. Bəsrələrin məzhəbinə görə. Yadı ya, nədir? Mənsubdur. Bi-ən mudmaratan. Mudmaratan vücubən. Bağdə fə əs-səbəbiyyə. Və yaxud da bağdə və məiyyə. Aydındır. Və əməl istifəm. Amma istifəm. İstifəm sualdır. Deməli, fə səbəbiyyədən və yaxud da və məiyyədən əvvəl nə gələcək? Əvvəl gələcək sual. Sual. Fə nəhvü. Həl hafizdə durusəkə? Həl hafizdə durusəkə? Həl nədir? Sual üçündür. Sual ədatıdır. Aydındır. Ona görə artıq nə? Fədən qabaqdı, sual gəlib deyə. Fə özündən sonraki feil mudarini nə edəcək? Mənsub eləcək. Fə əsmaəhə ləkə. Aydındır. Əv və əsmaəhə ləkə. Aydındır. Fə səbəbiyyədən, və yaxud da və məiyyədən əvvəl gələn cümlə nədir? Sual cümləsidir. Ona görə də nədir? Fə səbəbiyyə və yaxud da və məiyyə nədir? Cavab cümləsinin nədir? Cavab cümləsində gəlibdir. Özündən sonra gələn nədir? Feilləri mənsub edirlər. Və əmməl ardu fəhüvə tələbu bir rifqin. Əl-ardu fəhüvə tələbu bir rifqin. Bir rifqin. Nəhvü. Ələ təzurunə fənukriməkə. Ələ təzurunə. Fəsə av və nukriməkə. Fə səbəbiyyədən, vaxt və məiyyədən əvvəl gələn cümlə nədir? Tələbdir. Nədir? Arddır. Ard da nəyə deyirlər? Tələb bir rifq. Bir rifqin, yəni ki, ey bilinin, bileynin. Yəni ki, yumuşaqcasına, dostcasına. Və əmmə təhdidu. Fə huvə tələbu mə əhəssin. Mə əhəssin. Ey bi quvvə. Ey bi quvvə. Əl-həss. Ey bi quvvə. Və izəacin. Mə əhəssin və izəacin. Ey bi quvvətin. Deməli, ardla təhdidin arasındakı fərq odur ki, ard tələb bir rifqindir. Hə? Dostcasına, yumuşaqcasına nədir? Hə? Yəni, tələb olunur. Lakin, təhdid nədir? Təhdid, tələb bi quvvədir, tələb bi həssi, tələb bi izəacindir. Hə? Məsələn, nəhvü, həllə əddeytə vacibəkə fəyəşkurəkə əbukə. Həllə əddeytə vacibəkə. Yerinə yetirmədin mi? Hə? Tapşırılan işi, hə? Fəyəşkurəkə sənə təşəkkür eləsin, nə? Kim? Atan. Həllə, nədir? Gəlibdir, tahdiddir, tahdiddir. Yəni tələb bi quvvadır. Amma ələ təzur nə? Nədir? Tələb bi rifqindir. Bi rifqindir. Əv yaşkurakə əbukə. Aydındır? Əv yaşkurakə əbukə. Və əmmə təmənni fəhüvə tələbun, tələbul müstəhili. Tələb müstəhil, müstəhil ey qeyr mümkün. Müstəhil yəni qeyr mümkün olan bir şeydir. Müstəhil. Deməli, təmənna olur, amma yəni fə səbəbiyyədən, və yaxud da vəb məyyədən irəlidə gələn cümlə nəyə dəlat edir? Qeyri-mümkün olan bir işə. Av mə fihi usratun, ey səbun. Və yaxud da nədir? İrəlidə gələn cümlə nədir? Çətinliklə alınacaq bir işdir. Çətinliklə. Nəhu qovlu şair. Leytəl kəvakib leytəl kəvakibə tədnuli fəənzimehə uquda mədhin fəmə ərda ləkum kəlimi. Demək, leytəl kəvakibə kaş ki ulduzlar, leytə nədir? Təmənnə üçündür. Təmənnə üçündür. Kaş ki ulduzlar tədnuli yaxınlaşardılar mənə. Yaxınlaşardılar mənə. Deməli, lakin ulduzların yaxınlaşmağı fəənzimehə uquda mədhin. Ulduzların yaxınlaşmağı qeyri-mümkündür. Yəni, leytə nədir? Təmənnə üçündür. Yəni, onun istəyi, baş verməyi, istəyinin baş verməyi nədir? Qeyri-mümkündür. İkinci, fəənzimehə. Mən nizamlayım onları, düzüm onları uquda mədhin. Mədh boyun bağısı kimi. Mədh boyun bağısı kimi. Anzimehə nədir? Fel mudaridir. Mənsubdur küfələrin məsəbinə görə. Bifə əs-səbəbiyyə. Bəsrələrin məsəbinə görə biən mudmaratın vücubən bədə fə əs-səbəbiyyə. Hə? Düzdür? Fə anzimehə. Anzimehə anzime nədir? Fel mudaridir. Mənsubdur. Və misluhu qəvlül əxər. Ələ leytə şəbəbə yaudu yəvmən. Yaudu yəvmən. Ələ leytə şəbəbə. Kaş ki, cavanlıq nə olardı? Qaydardı bir gün. Hə? Kaş ki, cavanlıq qaydardı. Leytə ilə deyilib, leytə nədir? Lil müstəhildir. Lil müstəhil. Qeyri mümkündür. Ya, və yaxud da üsra var o işdə. Lakin burada müstəhildir, yoxsa üsradır. Müstəhildir, çünki cavanlığın qayıtmağı qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Və cavab fə səbəbi yenəndir. Hə? Deyir ki, fə uxbirahu. Fə uxbira. Uxbira feil mudaridir. Mənsub küfələrin məsəbinə görə. Bifə əs-səbəbiyyə. Bəsrələrin məsəbinə görə. Biən mudmaratan vücubən bəd fə əs-səbəbiyyə. Bəsrələrin məsəbinə görə. Fə uxbirahu bimə fəaləl məşibu. Yəni, mən xəbər verərdim ki, cavan neynəyər? Cavanın görəcəyi işlərdən mən neynəyərdim, xəbər verərdim. Yəni ki, cavanlığım qayıtsaydı, mən necə cavanlıq sürərdim? Yəni, necə cavan adamın hərəkətini eləyərdim? Və nəhu leytə li mələn fəəhüccə minhu. Kaş ki, mənim malım olardı, həcc eləyərdim onunla. Hə? Müstəhildir, yoxsa təəssürdür? Təəssürdür. Təəssürdür. Çünki mümkündür onun pulu olsun. Mümkündür. Lakin beytlərdə deyilən cavanlığın qayıtmağı və yaxud da ulduzun yaxınlaşmağı qeyri-mümkündür. Lakin bu insanın pulunun olmağı mümkündür ki, o həcc eləsin. Və əmmər rəcə, aydındır burada, fəlsəbəbi yavaq da və məyyə. Və əmmər rəcə, rəcə, yəni ümid bəsləmək. Fəhvə tələbul əmril qaribil hüsuli. Yaxınlıqda hasil olmağı nədir? Baş verəcək bir işin, yaxınlıqda hasil olmağı, baş verəcək bir işin tələbidir. Tələbul əmri. Nəhu, ləalləllahu, yoxsa ləalləllahə. Ləalləllahə. Ləallə nədir? İnnənin əxəvatlarındandır. İrəldə inşallah götürəcək. Ləalləllahə. Yəşfini fəəzurəkə. Ləalləllahə yəşfini fəəzurəkə. Bəlkə Əhli Azərbaycanda bəlkə də, o yaxud da ola bilsin. Bəlkə Allah mənə şəfa verər, ha? Və mən nə edərəm? Səni ziyarət edərəm. Sənə gəlib dəyərəm, yəni səni ziyarət edərəm. Fəəzura Fəəzuraka Fəəzura Əzura fel mudarid Mənsubdur küfələrə görə Fə səbəbiyyə ilə Bəsrələrə görə Bən mudmaratan vücubən Bədə fə əsəbəbiyyə Ha? Və Deməl, bayaq dedik Və qad cəmə bağdül üləməyi Hədihil əşyə Ət-təsə Əlləti təsbiqu Əl-fə Və في بيت واحد هو مر وضع ونهى وسل وارد لحظهم تمنى وارج كذاك النفي قد كمله مر أمردي وضع دواد ونهى نهيدي سل استفهامدي ها وارد عرض لحظهم تحديد تحديد شرطدي تمنى تمنادي وارج رجادي كذاك النفي وبالل كذا نفي يعني نفي birinci bayaqlarım gətirdi şərt. Nəfi qat kəmuli. Və belə nəfi ilə dedi, nə oldu? Tamamlandı. Və qad zəkara l-müəllifu ənəhə thəməniyə ləənəhu ləm yu'tabir ər-rəca minhə. Lakin deyir, müəllif, yəni kim? Acurum, nə deyib? Deyib ki, 8 dənədilər. 8 dənədilər. Ləənəhu ləm yu'tabir ər-rəca minhə əl-hərful xamisu av او ويشترط في هذه الكلمه ان تكون بمعنى الا deməli nawasiblərdən axırıncısı ha 10-cusu nədir avdur avdur bəsrəllərə görə avdan sonra ən var ha mudmar adı vücuban yəni avdan sonra heç vaxt ən görsənmir Aşko feyli nasb eləyir. Amma küfələrə qədər avun özüdür, nə eləyən, nasb eləyən. Necə ki, acurumdur. Şərt vardır ki, yaşdari tufi hədil kəliməti ən təkunə bimənə illə. Gərək av nə olsun? İllə mənasında olsun. İllə av bimənə ilə. O yaxud da ilə mənasında olsun. Və dabitul ulə ən yəkunə mə bə'dəhə yənqadı dəfə. Deməli, birinci qayda, yəni ki, illə mənasında olmağının qaydası odur ki, nə olsun? Mə bədəhə, yəni, avdan sonraki feil, mudari, nə olsun? Yəni, qadıyı, dəfə. Yəni, ötən işi neynəsin? Dəf olunmağını. Ötən işin, yəni ki, ötən işi dəf eləsin. Yəni ki, o işi silsin, aparsın. İn qada ifətədir. Yəfuta dəfə. Deməli, misala baxın, nəhvu, ləəqtulənəl-kəfirə əv yuslimə. Əv yuslimə. Əv burada illə mənasındadır. İllə mənasındadır. Deməli, yuslimə, əgər o muslim olsa, nə olacaq? Qətil onda dayanacaq. Qətl onda deyanacaq. Və ona görə deyir ki, ən yəkunu mə bədəhə, yəni bədə əv, nədir? Pozsun, aparsın, dəf eləsin, nədir? Ondan qabaqçına, yəni əvdan qabaqçına. Yəni, kafirin qətl olması dayanacaq, əvdan sonraki, dayandırdıq nə? Əvdan sonraki feil mudarı. Ha? Əv yuslimə, yəni illə yuslimə. Yəni, burada qoymaq olmaz illə yuslimə. İlə yuslimə demək mümkün deyil idi. Yəni, demək mümkün deyil ki, av burada ilə mənasındadır. Çünki ölüm bir dəfə olur. Sən necə deyə bilərdin? Ləqtulənəl kəfirə ilə yuslimə. İlə yuslimə. Hə? Mümkün deyildi bilən içində. Və dabitu səniyə ən yəkunə mə bədəhə yənqadı şeyən fə şeyən. Yəni, ikinci qayda, yəni avun ilə mənasında olmağı necə olur? Yəni, ən yəkunu mə bədəhə, yəni avdan sonraki feil nə olsun? Yəni, qadı şeyən fə şeyən, yavaş-yavaş itsin. Yəni, yavaş-yavaş nə olsun? Keçib geçsin, keçsin. Yavaş-yavaş keçsin. Qada keçmək deyin, qada keçib geçsin. Nəhu qolu şair. Ləəstəshilənə sa'bə, yüngülləşdirəcəm çətinliyi, av udrikel mune. Veya çatacağım neye? Mune, yani ki arzuma, isteğime. Ha? Femen qadet el amalu illa li sabir. Yani verilmez arzular, yani hayata geçmez arzuları, ha? İnqadet, yani verilmez, hayata geçmez arzular illa li sabir. Ancak kim için? Səbredən üçün. Yani səbredən öz arzusuna çatar. Səbr eləyən, dözümlük göstərən nə olar? Öz arzularının gerçəkləşməsinə çatar. Gerçəkləşdiyini görər. Deməli, lə əstəsilən nəsəbə av udrikə. Deməli, avdan sonra gələn udrikə feil mudaridir. Ha? Mənsubdur küfələrin məhzəbinə görə. Avla bəsrələrin məhzəbinə görə bi ən mudmara vücubən, bağda ən. Bağda av. Deməli, bəsrələrə görə mənsubdur. Bi ən mudmara vücubən bağda av. Udrikə feil mudari mənsub bi ən mudmara vücubən bağda av. Və aləmətü nasbihi əl-fəthə zahir alə axirihi.